Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Bueno, muy buenas tardes a todos aquí desde 89.4 da FM. Sexan vostedes benvidos aí que a esta nova tempada que estamos 22-23 e comenzamos hoxe Galegos Novais 15 de setembro de 2022. E vamos pois con esos enderezos que temos por aquí que como xa lles dixen, Radio Sant Boi 89.4 de FM. E tamén temos un blog que é galegosnovais@gmail.com. E tamén temos un blog que se dice galegosnovais@gmail.com. E como non, alá nas vías de son temos o noso amigo e compañeiro Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E que o meu carón, como cada xoves, a Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boa tarde, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Galegos Novais. Aquí comenzamos unha nova tempada, sí, señor. Sí, señor. Aí vamos. Desexamos que todos se atopen ben e que volvan outra vez a conectar con nosotros. Veña. A ver, dime como pasaches a lá polo Brasil. moitas gracias. Bueno, pois eso, tiven unha visita extraordinaria ali no Brasil. Recibí unos Cristian Salles, lóxicamente fíxenos de guía por ali, en Río de Xaneiro, en São Paulo. E bueno, pois xa contaremos, iremos debullando cousiñas pouco a pouco cousas que como ti ben sabes, eu estuve por Galicia tamén facendo de guía turístico. Pois por moitos sitios de Galicia que eu case nin coñecía, pero foi unha gran experiencia para min. Ademais, grabando, non? Si, sí, grabando, exactamente, grabando. Muy bien. Paseino divinamente. Pues sí. A última hora ya casi estaba cansado, pero sí. Bueno, pues pásanse ben. Xa vos contarei cousas interesantes con respecto a esa visita, posto que ademais tive un contacto con unha persoa que lle gusta moito a radio, que ademais él ten un programa de radio, ten un programa de fútbol, futebol, que dicen os brasileiros, e ele está moi interesado en ter contacto con nosotros e a ver se si somos capaces de telo como correspondente, posto que gustalle moito, gostaría moito de falar do futebol do Brasil e do futebol Barcelona, que eu teño moito agrado por ele. Se ve que é un forofo do Barcelona, non? Sí. Bueno, pues, xa falaremos. Seguiremos falando. Muy bien. Pois vamos a comenzar con un pouquiño de música, mentres tanto, pois vamos con intentar comunicarnos co primeiro convidado, non? Exactamente. Muy bien. Bueno, xa temos a primeira comunicación alá con Galicia. Vámonos Concretamente, vámonos a Cambados. Ajá. E vamos a falar con Merche Álvarez, presidenta de Galicia AME. Muy ben. Que ten algunha cousiña que contarnos, porque neste mes van a ter, pois, alguna... van facer un evento. Sí, unha gala. Unha gala que xa xuntou varios artistas a la de Galicia, e entonces pois, ela falará connosco. Gala a prol de Merche Álvarez, Destino Corea. Exactamente. Vamos alá. Veña, dame ya buenas tardes. Boas tardes, Merche. Hola, moi boas tardes. Boas tardes e benvida. Gracias por atendernos, Merche. No, a vos por convidarme. Bueno, en primeiro lugar, felicitacións pola parte que che toca, posto que en realidade este evento, esta gala a prol de Merche Álvarez é unha gala que vai en beneficio dese traballo que estás facendo a carón de moitísima xente que te está axudando e que se celebrará próximamente, non? Esa gala o día 24, non? Sí. Sí, vai ser o sábado 24 ás 9 da noite no Auditorio da Xuventú en Cambados. Bueno, pois felicitacións, porque ademais o evento vai a ser grande, posto que participarán nada menos que como mínimo 6 artistazos, non? Sí. Sí, isto xurdeu de Pablo Piñeiro, que vai ser o presentador. Ele quería me botar unha man a nivel persoal, sí, polo tema do meu tratamento. E a verdade que se presentou no Concello de Cambados. E dixo, hai que arrumar unha gala. Claro. E non me son o primeiro voluntario para facela. Moi ben, moi ben. Bueno, tendes aí grandes artistas, como dixen, Jorge Casal, Dona Fronteira, a nosa amiga Carmen, Pepe Cacabelos, Carmen e Anxo, Marián, e o propio Pepe Viñeiro, pero tamén hai que ter en conta unhos que están de celebración, me parece que os Demos da Petaca tamén algo participarán, non? Non, a verdade é que non temos agora mesmo unha relación. Vaya. O sea que, bueno, un dos membros é a miña ex-parella, agora mesmo non hai relación. Bueno, vale, bueno. Igual, o caso é que... Exactamente. Esa gala vai a ser un grande evento. Ademais, non somente gala, sino que ademais un bingo solidario, non? Sí, sí. Sí, ten carácter solidario, xa que nos vamos unha vez máis na obliga de sair á calle e pedir a colaboración cidadana ante unha competencia que tendría que coller a administración, non? Entonces, pois... Claro. Sí, claro. Vémonos obligados a isto para poder continuar con un tratamento que é eficaz, está dando os seus primeiros datos, evidencia está en que podo erguerme, poñerme en pé, sí, e camiñar con a axuda dunha persoa, pero podo facelo que o ano pasado non podía facelo. Xa te vimos algún vídeo aí en internet que estaba publicado. Sí, enhoraboa, felicitacións. Por certo, para cando vai a ser entonces en caso de que se chegue a cubrir esa mínima aportación, para cando vai a ser esa visita ou esa viaxe? Mira, non teño unha data ahora mesmo, pero está claro que canto antes xunte os cartos, ainda que sea solo para poñer esta recarga, despois poida continuar xuntando os cartos, pois canto antes o xunte, antes marcharei. Pero certo é a miña realidade é que agora mesmo tendría que estar levando esa dose de recarga. De principio hasta o vindeiro mes, como mínimo no será posible. Bueno, o caso é que esperanza e ánimos tamén nos enviamos dende aquí, seguro que vamos a ser capaces entre todos de conseguir ese evento que compre para que ti poidas costear esa viaxe e o tratamento que en Corea do Sur che teñen que facer. Sí, eu teño toda esa esperanza posta ante a falta de resolución da administración, que xa que non responde a administración, sé que un pobo teña que responder, ¿no? Pero é a esperanza que me queda. Sí, bueno, pois polo menos nosotros desde aquí xa sabes, ánimos os que queiras. E desexos de que todo continue ben. Por certo, vimos aí a unha tal Sonia María Nínez Falcón, que sin perder o equilibrio xunto contigo, sei que lle pisabas os pés, pero de verdade que nos apetece moito verte, que ainda que con axuda, quere decirse que eses resultados de ese tratamento pues estánse vendo patentes. Mágoa, lástima que precisamente a administración non se dé conta de que de que eso compre, a ver, que puxera algúns medios, por lo menos un bocadiño de intención, non? Falta resolución, falta implicación, hai que impuxar a que eso sea así. Que é un medicamento que non está aprobado pola Axencia Europea do Medicamento, entendo, pero hai unha axencia que é coreana que ten aprobado unha designación de medicamento orfo, e iso quere dicir que hai datos científicos e médicos suficientes en Corea para levarlo a cabo. Bueno, xunto coa gala tamén hai que dicir a todos os nosos ointes que tamén poden achegarse ou polo menos poñerse na vosa páxina de Galiciame ou na túa mesmo para solicitar participar ou polo menos comprar algún décimo de lotería de Nadal de Galiciame, non? 84.540, que seguro que este ano toca. Ojalá, a ver si polo menos toca algo bo. Algo, xa que todo parece esperezarse, poñarse torto, pois a ver si a vida nos trae esta alegría. Sí, muller, sí que, sobre todo, Leiricia vai nos traer. Bueno. Que se poñan en contacto contigo ou en Galiciame, ou que se poñan en contacto contigo na túa páxina Merchi Álvarez Fernández, que solicitar esa participación na lotería, que a mellor, bueno, leva consigo unha pequena donación, pero que moi pequena, moi cativa, non? O sea que decir que todas as persoas que nos están escoitando, hai unha fila cero a través de Bizum, a través do número de teléfono 698-982510, o cal se non poden asistir por problemas de distancia física, poden aportar a esa fila cero, que estarán axudando igualmente a que eu me vaya a Corea a poñer ese tratamento. Ese tratamento, sí, señor. Muy ben, muy ben. Bueno, e tamén hai que decir a todos os que están por aí, que tamén en Galicia nos escoitan, pois que hai un teléfono de reservas para día 24, non? 674-339-621. Está ben, non? Sí, é correcto. Moi ben, pois eso, que se poñan en contacto e que saquen a entrada, que ademais vai con ese bingo solidario, lóxicamente, que en realidad... Bueno, aparte de felicitarte a ti, pois queremos que transmitas a eses grandes artistas que van a participar contigo as nosas felicitacións persoais. Bueno, xa sabes que temos moita relación con Carmen Mauricio, pero con todos os demais, pois agradecerlle moitísimo esa colaboración que van a ter contigo. Eu a verdade é que estou sumamente agradecida, porque a verdade é que cando unha administración falta, pois encontrome con persoas maravillosas que me dicen, eu teño voz e a poño a túa disposición, non? Uh-huh. Eso é moito, moito agradecimiento que sinto hacia eles. Bueno, pois atopámoste con ánimo. Veixo sí, que sí. A túa participación de hoxe connosco aquí vai a ser un hito importante, posto que os nosos ointes seguro que tomarán nota e poránse en contacto contigo. Uh-huh. Merchi, é un placer falar contigo. Contanos algunha cousiña máis da propia asociación de Galicia AME. Como van eses traballos de aportación para esa beca e para os traballos que estades a facer en Galicia AME? Pues, a verdade é que estou moi centrada no meu caso en particular, porque claro, está levando moito tempo, moito esforzo, uh-huh, e moita enerxía. O que tal teño que batallar solo o sabemos os da casa. Claro. E temos a asociación un pouco en stand-by. Moi ben. Temos a apertura da asociación, uh-huh, que foi o 12 de julio. Uh-huh. Junio. Uh-huh. Perdona, está aquí Maribel. Ajá, un bico y una aperta muy grande para ella. Muy bien. Sí, bueno, aunque estamos haciendo cosas enfocadas, no meu caso en concreto, sí, pues no perdamos de vista que seguimos necesitando como grupo, como uh-huh, colectivo de afectados, uh-huh, cosas que son necesarias para nos, uh-huh, non perdemos de vista esa gala que facemos uh-huh todos os anos en decembro, uh-huh, queremos enfocarla materializada, uh-huh, pero a verdade é que me está costando a nivel persoal moito, uh-huh, porque o de Corea me ten moi absorta. Claro, claro. E ahora mesmo prema máis ir a Corea, sí, que a gala en sí. Sí, no, sí, sí, sí. E bueno, é unha cousa a contra uh-huh corriente de todo. Vamos uh-huh a contratempo de todo, uh-huh, e a ver como chegamos. Muy ben, muy ben. Vale, vamos a chegar, seguro que, sí, que vas a chegar, Mechi. Tes a carón xente moi válida que te está axudando e que seguro que vamos a conseguir ese... eu creo que sí, coido que sí, sí, que, sí, se, vai, sí, sí, que se vai conseguir. Sí, vais a conseguir, vais a conseguir los cartos tamén. Hombre, tratamento e o coste ese destino, non? Sí. Que Merche precisa precisamente para chegar a la. E despois, eso, falaremos da gala anual, que ao mellor ainda dá tempo despois cando te traten. Exactamente. A ver, si unha cousa é compatible ca outra, dende uh-huh logo que se levará a cabo, uh-huh, e non se fai tan grande, para ser unha cousa máis pequena, pero... Sí, sí, sí. Pero bueno, a idea está aí, a intención témola como colectivo, solo que sí, agora... prima un poquinho máis o meu caso en particular. Claro. Xa que son a única paciente sen tratamento en España. Claro. E sen tratar. Uh-huh. Bueno, pois... Agallá, que eso... De todos os xeitos non hai que desbotar a tirarlle da levita a administración dun xeito ou doutro, que tamén compre que alguén... cando menos que se enteren. Se non queren aportar algo, que se enteren de que está a cousa así e que, en realidade, pois, ti precisas ese tratamento e que tes frutos de que que vai adiante. Que ten resultado positivo. Exactamente, que é positivo. Sí, a verdade é que é un tema complicado. Sí, sí. Porque... que teñen que reconocer que en España a día de hoxe non se pode tratar, uh-huh, que hai tratamento fora, e ás veces lastima un poquinho o egoísmo das personas, non? Pero creo que ante unha vida non hai nada máis que añadir, nin faltar, nin restar, nin sumar. No. Simplemente hai que ir nunha dirección, a miña dirección está en Corea, como é destino final, e aí no que se teñen que centrar. O galla que fagan caso, que polo menos escoiten, e que quede constancia tamén, haberá que facer algún escrito tamén para que quede constancia de esa túa reivindicación, que non é solamente túa, sino tamén de todo o colectivo que está afectado pola AME, non? Exactamente. Sí, ademais agora mesmo é un caso, pero quen dice que o día de mañán aparezca outra persoa, claro. E de verdad que o meu percorrido ao médico non yo deseo a nadie, por o moi mal que lle queira, vamos, hai que evitar que todos os errores humanos que cometeron conmigo se volvan a repetir. Claro. Eso é así. Exactamente, sí, señor. Pois que che vou decir, Merche, que estamos encantados da túa conversa de hoxe, que é unha reivindicación que nos compartimos contigo e que desexamos que en moi pouco tempo se chegue a recoller todo esa aportación que precises para achegarte a Corea e ter ese tratamento que dé os seus froitos, que xa está dando ese primeira intervención, e esta segunda seguro que será ainda superior. Sí, señor. Eu eso espero que haiga unha segunda, que a administración se poña as filas, sí. Que non poden escudarse en que é unha melloría psicolóxica, porque o psicolóxico xa estou cheo. Sí, e tanto. É triste ter que chegar a estes extremos, non? Sí. Pero creo que bastante dura a enfermedad. Sí. Bastante duro foi o recorrido estes 10 anos, creo que vai sendo hora que me respondan como me teñen que responder. Esperemos que sí. Muy ben, muy ben. Que sigas tendo forza, que moitísimos ánimos te enviamos dende aquí, dende este pequeno recuncho de Cataluña, que te apreciamos moitísimo, Merche, e que desexamos todo o mellor para ti. Seguro que a gala servirá para poder facer unha aportación importante e interesante, e que, bueno, faltarán un chisquiño mellor, pero achegarase seguro, que nun tempo prudencial seguro que chegarades ao final para poder ter ese resultado importante, que chegarse a Corea e ter ese tratamento. Moitas gracias. Gracias a ti, Merche, por atendernos, e en fin, que todo sexa para ben. Moitas gracias. Unha aperta grande, hasta outro momento. Vale, boa tarde. Boa tarde. Graciñas. Radio Samboy. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Radio Samboy. estás aburrido, no tienes ganas de bailar. Vente conmigo a la naranja y el hipo desparrandear. Allí hay muy buen marisco, o sitio para farrear. Es con moito reservado para poder enamorar. Es con moito reservado para poder enamorar. Ay, amor, vente conmigo a bailar. Ay, amor, a la naranja para gozar. Ay, amor, qué ritmo tan sabroso. Bueno, baixamos un pouquiño a música e vámonos ir, pois, a Galicia outra vez. E muy vamos bien. A falar con un cineasta. Muy ben. Que, en fin, que foi o que lle fizo, o que fizo aquel programa de do Araganeo, o último Araganeo. Aquel programa que xa recibiu varios, xa... polo que vexo, xa recibiu algún premio, ¿eh? Varios, sí. Sí, xa ten premios. Así que vamos a falar con David e darlles boas tardes. Boas tardes, David. Boas tardes, moitas gracias por invitarme unha vez máis. Boa tarde, benvido, moitísimas gracias por estar connosco, perder un minutinho para informar a nosos ointes desde o traballo tan interesante que, sí. Como acaba de decir Armando, xa ten recibido algún premio que outro. Pois sí, acaba de este sábado no Festival de Cine de Astorga, pois gañou a mellor fotografía e o mellor documental. Ostras. Vamos, con isto leva 9 premios xa. Pois, enhorabuena, felicitacións e moitas gracias por atender. Sí, escoita, fálanos entón dese de documental, dese traballo que moitos dos nosos ointes seguro que non saben onde se poden meter para mellor para poder recoller máis información ou ver algunha parte do que ti nos estás contando. Pois mira, un documental que vai sobre a vida de Edilberto Rodríguez, que é un rapaz que, bueno, pues estaba estudiando forestais en Ponferrada. Con 22 anos decidiu deixar todo porque quería ser pastor como o seu avó. Nada, deixou todo e aí está, recuperando unha tradición. Pues, aparte de eso, pues, é un rapaz que recupera lendas, música tradicional que é moi bon, que acaba de ganar tamén o premio a Xóvenes Valores do Reino de León. Entonces, bueno, é un rapaz que a verdad que merecía unha cousa así. Sí, Edilberto, me parece que xa faláramos unha vez. Sí, xa falamos unha vez con él, que por certo, chovía aquel día. Sí, chovía, estaba precisamente no campo e chovía aquel día. Bueno, ese documental ten moitísimo que ver con unha reivindicación do rural, de como se poden empregar as xentes. É dicir, David Pinancho, ti tamén axudaxe a que teña un recoñecemento importante, non? Exactamente. Home, sí, non cabe duda que o documental pues acabou de visibilizar o que el facía, non? Pues xa tiña moita visibilización porque ten un rapaz que traballa en redes sociais. Ahora xa menos porque ahora están, digamos que atosigando un pouco o documental, entonces está un pouco menos activo nas redes. Sí. Pero bueno, non cabe duda que o documental pues sí, puxo en valor todo o que fai. Sí, sí, sí. Bueno, a verdade é que é un orgullo para nós poder darlle voz a unha persona así que, bueno, pois ojalá houbera un en cada aldea de Galicia para que isto volver a coller algo detrás. Que o Edilberto é unha persona moi activa. É un crack, porque mesmo che toca unha pandeireta, que baila, que toca a flauta, que en fin... Ten moitísimo que ver tamén coas máscaras. Sí. Unha cousa, Magua estará desengañado e bastante cabreado por culpa dese grande incendio que arrasou a Cabrera, non? Home, sí, como a todo o mundo, como a todos aquí en Galicia, o Caurel, todo. A verdade é que este ano é un desastre, estamos todos un pouco calma, encollida, con todo sí, que está pasando. É que eso afecta moitísimo, porque el que traballaba no campo, esta parte da Cabrera tamén a empregaba, pois, lóxicamente, todo eso pois está arrasado, non? Sí, bueno, él non lle afectou directamente onde ele está, pero de arredor, sí. Ah, é a paisaxe que se ve, eu ainda fun cando fomos ahora a Astorga, bueno, pues pasei polo barco, e a verdade é que é dantesco, uh-huh. Ver toda a montaña toda que hai por encima do barco, todo negro, sí, a verdade é sí. Que é moi triste. A ver se volve a recuperarse todo uh-huh. eso, porque a terra, dicen que a terra é moi agradecida, a ver se é verdade. Bueno, pero con tantos golpes que lle estamos dando, sí. Un día vais a cansar. Tamén, tamén. Sí, no, eso é terrible, a verdade que sí. Bueno, ese documental titúlase El último de Arganero, non? Sí. Sí. Poden algúns dos nosos ointes ou seguidores poder meterse en algún sitio para ver algo dese teu documental? Pois van ter a oportunidade de verlo, que ainda non anunciamos, pero está seleccionado no Suncine en Barcelona. Ah. Entonces, que estén atentos ás redes sociais de Pinancho Audiovisuais. Aí poñeremos cando se vai proxectar, pero vai se proxectar en Barcelona. Pois que mellor maneira de verlo que en pantalla grande. Tenemos que facernos eco e bueno, compartir con vos non solamente nas redes sociais, sino nese momento ou cando vai a celebrarse, pois pues iso, estar cando a vos que os nosos ointes ou seguidores pues, poidan achegarse aí, porque como diste, en pantalla gigante vai a ser unha ledicia. Sí, señor. Gana moito, sí. Gana pantalla, mellor se ve, parece que estás metido ali nas montañas. Sí. Pois moi ben, moi ben. Bueno, pois felicitacións por eses premios que xa vas adquirindo. Acabando. E ao mesmo tempo, pois eso, esa fotografía ten que ser inmensa e fantástica porque a zona tamén non é, non? Sí, nos intentamos facer un documental moi natural, de feito é o que lle chama a atención ao xurado, outro día decían unha Astorga, non? Que, uh-huh. bueno, pois que era un documental que se vía con tanta naturalidade que non se vía nada forzado. Sí, entonces, sí. Bueno, eso nos pois, enorgullecenos moito porque era o que buscábamos, non? Nos buscábamos un documental onde uh-huh. divertes o mostrase tal e como é, non? Que non houbera... Claro. Pues ponte aquí, queda máis bonito. Sí, nos decíamos, ahora que vas a facer? Pues ahora vou ordeñar as cabras. Decíanos, que fago? Pues nada, ordeñar as cabras, como faz? Nos intentábamos sacar o mellor dese momento. Sí, pero sin mandalo posar, nin poñelo en ningún lado. Sí. Natural como a vida misma. Sí, bueno, eu intento facer todo o que fago, intento facelo natural como a vida misma. Sí, vale. Porque este último arganeo... Tu veches algún como atranco, pode, non sei, unha choiva ou algo así, retrasar un pouquiño porque ven moito vento ou algo así? Bueno, xa tuvemos o COVID porque gravamos en pleno COVID, entonces xa foi un impedimento grande que houve que aplazar moitas fechas, estalo pospoñendo. Despois, a primeira vez que fomos gravar tuvemos moitísimo calor, moitísimo, facía 40 grados ali arriba, imagínate. Despois buscábamos outro día, pois, que fixera un día totalmente distinto, porque queríamos, bueno, pois, que se viran as, pois, digamos, dúas estacións, non? Por decirlo de alguna maneira, na montaña. Entonces eliximos un día, pois, que en principio daba nublado, pero non moita agua, pero caeu o diluvio universal e puxámonos como a pitos. Vaya. Pero, bueno, mereceu a pena porque dar unhas imaxes moi chulas. Sí, señor. Moi ben. Pois... Porque por eso era que eu te dicía antes, por exemplo, non todas as grabacións son iguais, senón que hai diferente dunhas a outras. Unha cousa... Sí. Perdona completamente distinta. Sí. Perdona que te interrumpa, David. Dime. Ese documental está en castelán, non? Sí, claro. Bueno, está en cabreirés. Fala, él intenta conservar o cabreirés. Sí. Entonces, bueno, está en cabreirés, enténdese perfectamente, pero uh-huh. bueno, está en cabreirés, un dialecto. Enriquece máis o documental. Uh-huh. Uh-huh. Claro que sí, é unha forma de comunicación diferente, unha forma de comunicación que quere decirse que conserva esa fórmula de comunicación que existe na zona, non? Exactamente. Claro. Sí, el defeito, bueno, pues dice un documental que dice, bueno, la gente a veces me mira mal porque hablo así. Pero eu son así, que lle vou facer, non? Claro. De outra maneira. No. É unha maneira de comunicarse. Unha fórmula tamén de poder achegarse a vosotros, pinanchoaudiovisuais.com, non? Pinanchoaudiovisuais.com. Que donde vos entendés a forma de poder comunicarse con a xente e podedes enseñar todas as cousas que estades a facer. non? Sí, ahora mesmo a xente podría ver o trailer sí que está a posto, pues, bueno, si pos el último de Arganeo en Google, pues xa aparece o trailer. O documental non, porque, bueno, ainda está participando en festivais, entonces non pode estar en aberto. Mm-hmm, claro. Bueno, bueno, que é importantísimo, a verdade que si... Bueno, ti xa tes experiencia neste aspecto, posto que fixeche dirección e realización de cine, de vídeo, de televisión aquí precisamente en Barcelona, non? En Funibé, non? Mm-hmm. Sí. Traballaches aquí. Xa coñeces máis ou menos este ambiente. Entonces, si ves aquí a Barcelona, pois xa sabes que temos que contar contigo para darlle máis publicidade ou polo menos información a todos os nosos ointes, eh? Eso. He traído aquí a radio, por exemplo. Ajá. Bueno, eu si me certo ben a poder ir eu en persona a Barcelona, pois tampouco me importaría, porque, bueno, Barcelona é un sitio bonito de ver, claro. Desde logo. Sí, no, pero tendes máis cousas, que ademais deste último de Arganeo, non? Bueno, eu teño feito xa moito, eu levo desde o ano 2006 facendo documentais, levo con este debe ser o sexto, creo. E despois, bueno, este brado tamén participei, pero bueno, aí foi, bueno, pues, digamos, fixen solo a dirección, o guión uh-huh. é meu, que é de Anxos García, que é a Rosa Incandescente, que uh-huh, é sí. Unha curta de ficción sobre a vida e obra de Rosalía de Castro, uh-huh. que, bueno, ganou fai 15 días un premio en Italia. Pues, outra vez felicitacións, David. Outra vez felicitacións. Bueno, aí non, é os documentales, si que, bueno, pues podo decir que é unha idea miña, o guión meu, uh-huh. bueno, pues podo decir que son meus, entre comillas, que teño xente que me axuda. Uh-huh. Pero, bueno, a Rosa Incandescente non, aí hai un equipo de moita xente, e eu, bueno, pues son o director, uh-huh. Bueno, síntome moi honrado de poder facer unha curta de ficción sobre a nosa uh-huh. Rosalía. Bueno, documentais e curtas de ficción importante para ti. Ademais, tamén traballas na música con moitísima dedicación. E unha cousa que quería destacar tamén é que me parece que un acordo, non sei se me dixera Xosé Manuel de Monforte, que te fixerades un vídeo sobre Mondariz, sobre o balneario de Mondariz. E tamén no consorcio de turismo de Ribeira Sacra, non? Algo tamén participaste neso, non? Sí, bueno, porque eu, aparte de os documentais que non dan moito de comer, son moi bonitos, pero non dan moito de comer, teño-me que dedicar a outro tipo de visual, que é o, bueno, pues, o de visual comercial, digamos. Sí, entonces, sí. Sí que teño feito vídeos para Mondariz, co consorcio de turismo, uh-huh. bueno, pues moitas empresas, uh-huh. son os que dan para vivir. Os documentais, bueno, é unha... Digamos que é unha pasión que teño, que seguirei facendo mentras teño saúde, pero, bueno, económicamente non aporta en gran cousa. Bueno, pero que quero dicir que poñole en valor, que ti tamén traballas, aínda que sean en cuestións económicas, pues é diferente, pero que tamén estás traballando en cousas que tamén teñen importancia a nivel, de polo menos, de información e comunicación, non? Uh-huh. Sí, bueno, eu ali onde vexo unha historia que me parece que, bueno, pues que debe ser contada, claro. Que de polo menos un rexistro aí de o que pasou, pois, bueno, si vexo que ten viabilidade, si pode facer con certa facilidade, porque tampouco me quero complicar moito a vida, pois, nada, aí poño-me máis a obra e... eu fago ao revés que o que se suele facer. Eu fago un traballo e despois busco a financiación. Normalmente a xente busca a financiación e despois fai o traballo. Eu fago ao revés. Fago o traballo e unha vez que o teño, pois as empresas ou institucións que lle poden interesar, pois enseñen, uh-huh. ya teño isto. Bueno, pois o que lle interesa, pois fai unha chega, no cual se agradece. Uh-huh. Algún concello ou estes sitios piden alguna colaboración, alguna actividade destas, alguna afirmación? Sí, eu aí, por exemplo, na Concellería de Cultura de Chantada estou moi agradecido porque a min sempre me apoian, ¿no? en todo o que fago, por exemplo, a Rosa Incandescente, que ainda que non é unha cousa solo miña, lóxicamente, pois pagou casi a mitad da realización, non? Uh-huh. O Concello de Chantada. Entonces, bueno, pois é algo que se agradece, é que levamos sempre por aí, e sempre que vamos a festivais por aí, pois, bueno, é o primeiro que digo son de Chantada, para que a xente visite Chantada, non? Uh-huh. E despois, bueno, sí, eu teño que, bueno, a Diputación de Lugo tamén sempre nos axuda, neste caso, o último de Arganeo, pois, subvencionou-nos o Instituto de Cultura de León, o sea que, bueno, ben, eu creo que o importante é facer cousas realmente interesantes, e aí a xente, pois, volca-se. Hombre, claro. Muy bien. Además, muy una bien. Cosa tan bien feita como esta é como para volcarse. Hombre, sí, eu penso que merece a pena porque, aparte, bueno, pois é unha historia que pon no mapa pois unha zona como a Cabreira Baixa. Sí. Que Edilberto, eu creo que é un gran embaixador da Cabreira Baixa. E tanto que sí. Pois, felicitacións a ti precisamente por poñer en valor eso que bueno, que tanto están a falar del, que si lo rural que hai que ponerlo en valor, que bueno, ti amósalo bueno, faz todo o posible para que eso quede, coido eu, que eso quedará como documentación para que a xente se dé conta de que hai persoas que tamén viven no rural sin estropear nin facer daño ao redor, non? Exactamente. Sí, bueno, xa aparte que vive moita xente no rural moi interesante, xente moi inteligente, moi capacitada, non? É dicir, hai que romper os estereotipos do rural, pois o atraso, sí. Todo, non, é todo ao contrario. Hoxe no rural hai xente tan capacitada como en Washington, como en Houston, como onde queiras. Sí, sí, sí, sí, sí. E tanto que sí. Eu sempre digo que no rural é onde empeza un. Sí, bueno, do rural parte todo. Si todos comemos, é porque o rural sigue aí. Exactamente, si no, malamente. De verdade que os que vos dedicades a iso con moitísimo sacrificio sodes capaces de poñer bueno, pois un grauciño de area para que a xente teña un pouco de sensibilidade con respecto a todo o que se está a facer no rural. Que a veces hai que quitarlle ese que dicías ti, ese estereotipo de eu son da aldea. Pois moi ben, teño que facerme eco de non é ningún desprestixio ser da aldea. No, eu creo que é unha virtud hoxe en día, se es la aldea. Porque, bueno, tal como está poñendo isto, ao mellor temos que volver á aldea. E moitos que teñan algo na aldea, que moitos venderon todo, deixaron todo, pero hai moitos que ainda teñen algo na aldea. Pues mira, eu cando acórdome sempre que me decía o meu pai cando era neno, cando tiña 18 anos, xa tiña 51, e decía o meu pai, non vendades as terras que sempre están aí. Eu daquelas parecía unha locura, e hoxe doulle toda a razón do mundo. David Vázquez, de verdade que para nós é un prazer e unha honra terte aquí nesta nosa humilde radio, que damoslle a conocer a todos os nosos ointes ese traballo que tan este interesante, que eses documentais que ti participas, e ese El Último de Arganeo, vamos a intentar velo aquí en Barcelona. Eso, compartir contigo cando menos os aplausos que che teñen que dar por cando se emita aquí. Eso. Por lo menos esos aplausos. Pues a ver, hai que estar atentos porque un canto sepa as datas, pois publicarei, ¿no? Bueno, despois, eso é unha gran oportunidade para poder verlo en Barcelona. Sí, señor. Pues agradecerche moitísimo que perderes estes minutiños connosco, que si tes algunha consiña máis que decirlle aos nosos ointes, nos encantados, tes micros para que ti lle digas o que che pareza. Nada, eu encantado de falar con vos, de falar con toda a xente que se preocupa por estas cousas. Nada, eu o que podo decir é que se alguén está interesado no que eu fago, humildemente fago tamén, pois eso, que sigan Pinancho Audiovisuais, e aí, bueno, pois sigo un pouco toda a nosa trayectoria, e o que imos facendo, o que fixemos, o que facemos, e o que estamos en proxecto de facer. Pues, moitas grazas, David. Pinanchoaudiovisuais.com, que é importante que a xente se dé conta de que en Galicia estades a facer cousas moi interesantes e moi importantes. Sí, exactamente. Gracias a vos, nada. Eso non se perderá. Bueno, pues nada, moitas gracias a vos por invitarme, por facer un programa de radio desde Barcelona en galego. Aí seguimos. Eso, moitas gracias. Aí seguimos. Eso. Temos o teu contacto, vale. E xa voltaremos outra vez ao mellor incomodarte en outro momento, que seguro que estás en traballos preparando cousas, e bueno, cando teñes algunha publicación máis, estaremos ao tanto para que os nosos ointes saiban dela. Ahora mismo estou na bodega embotellando un pouco queiño sousón, que así que amigo, o sea que tamén a vendima tamén te chama, quere decirse que a adega tamén ten tamén dá o seu fruto. Sí, bueno, que eu sinto-me moi identificado ca xente do rural, porque eu son do rural, entonces pois, claro. traballo na terra tamén, uh-huh. Son as miñas pasións, o viño e o audiovisual. Muy ben. Entonces, bueno, hoxe tócame embotellar un pouco o viño e aquí estou, na bodega, con tranquilidade. A nivel particular ou tamén tes venta...? Teño unha pequena bodega que se chama Antonio do Nicho. Antonio do Nicho. Bueno, pues, aquí en San Fiz, en Chantada. Uh-huh. É unha bodega moi pequeniña, só únicamente pois, para conservar os terreos que temos, sin outra pretensión, bueno, pois, conservar isto tal e como non lo deixaron. Intentar uh-huh. que isto pois, se conserve da maneira máis tradicional posible. Bueno, é un pequeniño proxecto, pero bueno, tamén é unha ilusión que teño aí e espero jubilarme nela. Estupendo. O sea que a xente que iran tamén se poden poñer. Tamén tes algunha páxina que indique que Antonio do Nicho ten viño? Sí, antoniodonicho.com tamén. Tamén facemos visitas aquí na propia bodega, temos dúas bodegas pequeniñas. Moi ben. Entonces facemos aquí visitas, bueno, isto para tocamos xente de Barcelona por aquí. Pois bueno, de outro momento te chamaremos para que nos fales de esa tua producción vinícola. Lóxicamente, hai que lle dar tamén un pouco de tamén algo de valor, non? Exactamente, e é pulo. Claro. Eu encantado de falar con vos, cando que irades. Pois moitas graciñas, David, que teñas moitísimo éxito e que este ano dixeron que a colleita de viño non iba a ser tan abundante como noutros anos, pero que é importante, é interesante. Que era importante, sí. Non. Sí, bueno, nós temos moi pouca porque o ano pasado veu un granizo enorme, arrasounos a colleita, non tivemos ningún. Este ano sí que xa teremos algo, pero bueno, moi pouco. Estamos falando de 200, 300 litros de viño, que así que imagínate o viño que temos. Pero bueno, nós todo o que facemos é para vendelo aquí nas visitas, e todos tampouco queremos ter grandes cantidades, o que teñamos que sea a nosa identidade e o sabor que nos fixemos toda a vida aquí. Pois, noraboa, felicitacións, xa volvo a repetirche que teñan moita sorte e moitos éxitos nese teu traballo. Moitas gracias a vos. Unha aperta moi forte, aperta moi grande, David. Veña, adiante. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Baixamos un pouquinho a música e vámonos ir ás cerca de Cervantes, do concello de Becerreá, pero vámonos ir concretamente a Quintá de Cancelada. E vamos a falar pois con Chema Álvarez, que aparte de eso pois fai eventos, eventos de entretenimento, en fin, fai para todo. É un, dixéramos, é un home que traballa para todo. Todo terreno. Todo terreno, muy exactamente. Bien. Vamos a falar entonces con Chema Álvarez, ¿no? Exactamente. Peñadalla, Guastades. Que foi o organizador deste ano da Festa da Gaita lá en Quintá de Cancelada. Ajá. Como xa che comentei máis dunha vez, nunca vin tanto gaiteiro xunto. Ajá, vamos entonces a falar con... Dalla, boas tardes, veña. Moi boas tardes, Chema. Boas tardes, amigos, hola. Moi boas tardes, benvido, moitísimas gracias por atendernos, Chema. Felicitacións, bueno, pola parte que se toca, por ese, por esa coordinación ou dese traballo tan importante que foi a festa en Quinta de Cancelada. O 20 de agosto, non? Sí. Sí, o 20 de agosto, xullo. O 20 de agosto fixemos este ano este evento tan bonito que por primeira vez durante moitos anos sempre facíamos un solo día. Este ano fixemos dous días, sábado e domingo. E foi todo un éxito de participación e, ademais, pois de festejo de fin de semana e aquí no medio da montaña, que non molestamos a naide, salvo a algún páxaro ou quizá pois a algún habitante de aquí que está polo verde, por aquí sí, polos sí. ramallos, polos sí. castiñeiros. Sí. Pero eses estaban contentos, que piaban e todo. Algún xabarín que se algún xabarín que se extrañou de oír cantar, tocar a gaita. Escoita, primeiro pues, primeiro, felicitarte por ese coordinación, ese traballo tan importante aí. Pero teño entendido que foi diferente de outros anos, porque fixeste des un pregón, sí. que ademais comenzou cun prólogo, cun romance popular. Eu digo deso porque sí. me informou aquí Armando de todo eso. Importantísimo, sí. e ademais, despois do pregón, pois acabou, o pregón acabou cun poema popular. Sí. Non? Contanos algo. Un pouco por poñer as persoas que nos escuitan en antecedentes de sí. como se desarrollou pois este fin de semana tan folclórico, uh-huh. Pois así feito con este acto de cultura e uh-huh. ademais pois promovido por turismo, porque por primeira vez pois axudáronnos a facer aquí na montaña pois este evento tan bonito para atraer turismo a esta zona despoblada onde vivimos aquí na comarca dos Ancares de Navia de Suarna, pegado con Fonsagrada, con Asturias, que aquí estamos a 30 kilómetros de calquera sitio destos, non? Uh-huh. Entón, pois, un pouco, como digo, para poñer en antecedentes, pois, fixemos pois, un cartel pois moi variado, de moitas uh-huh. cousas. Quixemos empezar este sábado, pois, por exemplo, pois, con este pregón tan bonito, pois, de un compañeiro voso que traballa aquí na Radio Televisión daqui de Galicia, e entón, sí. pois, veciño noso, porque é daqui dun pueblo do lado, nada máis axeitado que él, un pouco poñer en valor pois as cousas que él ben conoce. Sí, entonces sí. pois sí, pois tamén estaba invitado un antigo alcalde daqui do Concello de Becerreá, que é Gerardo Pardo de Vera, que pois unha persona moi querida aquí no pueblo e moi querida na nosa casa, porque meu padre, que era pedano de aquí, pois el axudoulle moito en momentos difíciles de facer cousas aquí no rural que non había de nada. Entonces, pois tiñámolo invitado tamén, pero por problemas de salud Gerardo pois non pudo comparecer, pero quedamos agradecidos e emplazaos para outras veces, porque seguro que en algún momento o podemos ter con nós. Uh-huh. Entón, pois, o primo José Manuel Vega, pois fixo unha presentación e fixo pois un moi bonito o que fixo, porque relatou un pouco as vivencias uh-huh. súas e as vivencias de calquer persona da zona ben conocidas por todos, que eran cousas que ocurrían o día a día aquí nas aldeas, tal como ese poema pois tan bonito que fixo, que todo o mundo reconoceu, pois porque os personaxes eran uns personaxes como de cine que vivían uh-huh. aquí nas aldeas. Sí, sí. Entón pois el reproduciu perfectamente pois esa escena de sí, sí. Que un señor se encontrou con outro que se levaban mal debaixo de un chopo que hai aquí no centro do pueblo, que é moi bello, que terá centos de anos. Sí. Entonces, pues, un dos señores deulle ca linterna nun ollo o outro señor, o outro sacou un ferragacho que levaba no bolsillo de atrás do pantalón. E bueno, liouse aí un pouco tinglao, que non terminou con ningún mal maior, salvo como unha anécdota que queda para contar. O romance do Groba, lo contou, non? Sí. O romance do Groba, efectivamente. Moi ben, moi ben. Sí, señor. Eso, sí, sí. No, ademais... bueno, aí comenzou todo, porque despois dese pregón tan emotivo, pois xa arrancamos con unha forza terrible, porque a xente animouse moito, xa rapidamente empezaron a participar os músicos que estaban aquí, os músicos asistentes. Este primeiro sábado que fixemos ten por nombre Primeiro Musical Folk Asturgalaico, co nome desde onde se celebra, que é Valdesouto, que é unha finca que ten ese nombre, Valdesouto. Sí, sí, sí. Entón, pois, a este lugar pois acudiron, como bendicio nome Asturgalaico, pois acudiron un montón de amigos que están aí na frontera entre Asturias e Galicia, Fonsagrada, Taramundi, chegado para lo, pues, si vamos ao concello de Do Franco, de Casariego, o Franco, bueno, pues chegado para lo hasta Mieres e tal, que había xente que viñeron de Mieres. Gaiteiros, xente pues que son conocidos nosos, porque xa levamos, esto sale tamén porque non é casualidad, levamos moitos anos xa promovendo este encontro de gaiteiros e de músicos. E por fin, despois de 15 anos, que esta foi a edición número 15 do Festival de Música e Cantigas Tradicionais, Festa da Gaita. Festa da Gaita, primeiro musical asturgalaico. Donde queremos facer un hermanamiento así con Asturias, pa que non haxa fronteiras en temas musicales. Bueno, pues como tiñamos ganado a estas personas, ganadas de que lles parece ben estas actividades que facemos e estes musicales que facemos, pues tuvemos unha participación moi, moi interesante. Viñeron a vernos infinidad de músicos de todo tipo, agrupacións, músicos individuais. Viñeron hasta, bueno, xente que veñen, que enteranse de que estamos a facer algo e veñen improvisados, sin avisarnos siquiera, que chegan aquí: oye, apeteceríame participar, apeteceríame tal, si é posible. E sí, aquí ten cabida todo o mundo, porque este como é un encontro de músicos que é un pouco secundario que toquen ben ou que toquen mal. O importante é participar. E así temos unha participación de máis de 100 artistas que veñen aquí casi todos os anos. Carai. Moi ben, moi ben. Pois felicitacións pola parte que che toca. Escoita, aquí un presentador que teño aquí ao meu carón, pois tamén quereche preguntar, aparte de felicitarte, quereche preguntar algunha cousa. Dille, Armando. Isto deféndese moi ben co micro, eh? Non sei se tú... Bueno, sí, o sei, porque a colaboración súa en este primeiro musical foi perfecta, o sea que... De verdade que te agradece moitísimo, el dixo a min que encantado coa túa... Sí. O teu convite, porque ti convidáchelo a que participara, pero que ele agradece moitísimo esa... Aquí públicamente quero darlle as gracias. El tamén che dai. Fixemos unha cousa magnífica. El tamén che dai. Quedou todo perfecto, así que esto vaise alargar no tempo. Sí, muchísimas máis veces vamos ter oportunidade de disfrutarnos uns aos outros. Muy bien. Gracias, Armando. Xulio tamén está invitado. Gracias, moitísimas gracias, Chema, moitísimas gracias. Pois eu, aparte de darche as gracias por convidarme, do bon trato que recibín, sobre todo de todos os a xente que veo aí, pois Moitas sí. grazas a todos eles e moitas grazas tamén, como non, a unha persoa que eu queden abraiado como é túa nai. Sí, bueno, miña nai é as relacións públicas de todo o evento. Miña nai fala ca deputada de Cultura, miña mai fala ca alcaldesa do Franco, que sí. son personas que nos veñen aquí a visitar os días destos eventos. E claro, pois eu gano con esa colaboración dela, porque ela é a miña manager, o sea que de feito, esto, como decía antes, non é casualidade, esto ben ganado de meus padres, do carácter de miña mai e da forma de ser de meu padre, que o primeiro encontro musical e o primeiro e a primeira festa da gaita fixo a él no ano 97, e eu despois, uns poucos anos despois falleceu el, e tiñame ben avisado de que quería que seguira cos eventos que el promovía e que lle gustaba facer, e entonces tuven que seguir adiante uns poucos meses despois de fallecer el. Vale. Tuven que un pouco enmascarar a festa con que lle facía un homenaxe pola súa morto, porque dábame casi un pouco de vergüenza facer unha festa tan cercana, e sin embargo, pois foi moi ben acollida e todo o mundo entendeu aqueles momentos duros para mí. Pois eu queria che preguntar, porque vin xente noviña, xente nova que como tocaban, como é sin vergonza ningunha. Sí, Armando. Mira, temos uns chavales novos que gracias a que son unhas persoas que teñen moito interés pola música, pois veñen a participar con nós desde xa, o mellor que empezaron a ter pois un Manuel Santín, por exemplo, do Xabal de aí de Cervantes, pois este rapaz veu a partir de que tiña 8 anos xa empezou a vir a participar con nós. Hoy é unha eminencia, e como él, pois está Manuel da Estrada, que é outro chaval de Cervantes, está Mirella, que é unha chica de Bolois, que toca moi ben o acordeón. Bueno, son unhas xóvenes promesas que tamén lles fai moi ben vir a participar a estos encontros, porque moito aprenden dos señores maiores de 90 señor. Anos que veñen a vernos e a tocar aquí tamén. Bueno, entón, pois é unha forma, é unha escuela que facemos ao mesmo tempo de divertirnos, e un gusto para os rapaces que poden aprender dos maiores. Poden intercomunicarse, poden pois ver as pezas que tocan os outros, cuatro personas maiores. Claro. Unha recuperación do rural, unha posta en valor dese traballo que está a facer. Primeiro musical folk asturgalaico en Val de Souto, co apoio da Diputación de Lugo, non? Pero hai que lle tamén turrar tamén da levita os asturianos, e que tamén aporten algo máis, non somente o concello de Franco. Pero ademais isto documental, é dicir, facer algún que outro audiovisual para despois telo aí como documentación, para que a xente, os que nos precedan ou os que nos sucedan, saiban que eso estáse facendo con grande esforzo, para que quede constancia de ese traballo inmenso que estás a facer por detrás alguén como a ti. Exactamente. Bueno, é un traballo gustoso de facer, porque ve unhos os frutos de organizar estas cousas e que salgan ben. Indudablemente, hoy, con todos os medios que existen, pues, cada ano grábanse estos eventos, despois sirvennos para facer pequenos audiovisuais ou pequenas promocións de estas cousas. Non solamente ten que ser visual o asunto, creo que ten moito xeito para nós, por exemplo, pois esta entrevista que me estás facendo, agradecido por eso moito. Este é un gronciño, a comunicación con outros medios que aquí a nivel galego e a nivel comarcal que tamén se interesan e tal. Este ano, pois, por exemplo, que algunhas veces sempre salían pequenas noticias en medios escritos, pois este ano, por fin, deronlle tanta importancia a isto como as festas de Pontevedra e sacaron unas dúas páginas nun xornal de aquí. Así que, gracias a eso vamos vivindo. Eso é o que fai falta, que a comunicación saiba, que os medios de comunicación se facan eco de todo eso, porque algunhas veces hai que lle pagar o periodista para que publique algo, e iso é importantísimo, o feito de que, porque do que non se fala non existe, e entón é conveniente que os medios de comunicación se fagan eco dese traballo importantísimo que estades a facer en Quintá de Cancelada, e que, esa, o que decías ti, ese valor cultural e turístico que axuda a que todo eso teña un valor extraordinario, non? Cando dades a conhecer. Sí. Aquí fainos boa falta porque a población é bastante maior nas aldeas de aquí, de Cervantes e do Valle de Cancelada e de as zonas cercanas, aquí Valeira, Becerreá, Fonsagrada, Navia de Suarna, son poblacións embellecidas, sí, que teñen un tanto por cento de personas maiores, que, bueno, pois as personas maiores, a única forma de dinamizarlas un pouco tal, é facéndolles eventos a medida para eles, como é isto, este festival. Eu a min gustame o rock and roll, pero sí, pero por respeto aos maiores, sí, por claro, darlles unha alegría, por que se vexan en eventos lúdicos, non en iglesias e en cementerios, por moitas cousas desas, pois entonces estes festivales e estes musicales van dedicados a eles, claro, porque ten cabida a todo o mundo. Ben vedes, falábamos antes de xente nova que participa, que ven o valor da música tradicional galega, dos primos asturianos que están aquí tan preto. Entón, pois, deciden participar, deciden pois aprender esta forma de vida e esta forma de música dos maiores, como ben decía antes. Entón, pois, eso é moi bonito, ten un alto valor e ademais por eso loitamos. Nosotros temos unha asociación que facemos todo eso a través dela, se nos axuda a deputación, porque a unha persona individual non axuda, temos que facelo a través de asociacións. E esta asociación que eu pues, son o presidente, pues, Chao de Seves, a través de Chao de Seves, pues, queremos poñer en valor moitas cousas. Muy ben, muy ben. Ahora dentro de pouco queremos facer un magosto, cando estén as castañas para que se podan consumir, unhas xornadas micolóxicas de setas que tenemos por aquí no medio dos outros de Castañeiro, sí, a tope. Sí, señor. Rutas de senderismo, que ahora ven unha época fantástica para disfrutar da montaña e tal. Entón, pois, a través da asociación vamos solicitar axudas para que a xente poda vir a participar con nós, e que non lle coste cartos, que é o noso objetivo, que a xente disfrute sin gastar cartos, que creo que é un objetivo moi importante. Pues, a música podese disfrutar sin pagar ninguna entrada. Camiñar podese disfrutar sin ter que ir organizado e pagar ningún importe. As xornadas micolóxicas, si recollemos setas, comémolas, e si non, pois comeremos un bocadillo de xamón que cada un traiga. Claro. O sea, que é todo unha cousa gratuita. É importantísimo, é importantísimo. Ese é o noso objetivo. De verdade que é importantísimo que esa asociación que te pedí, Chao de Seves, teña ese pulo para poder dar a coñecer cousas importantísimas, porque, é dicir, as castañas non vale calquera para asar, non valen calquera castaña, nin tampouco é importante. No. É moi importante eso, disfrutar en comunidade, e ao mesmo tempo de disfrutar en comunidade, pois aportar todo o que no rural se pode disfrutar. Yo asunto da micoloxía tamén dá un valor a todo eso, porque é parte dun disfrute natural que non costa tantos cartos como estás dicindo ti, que ao mesmo tempo colaborar e participar neses eventos é importante. Por certo, xa temos o teu contacto, no mes que ven como mínimo falaremos, porque seguro que xa nos dirás en que día e en que hora facedes ese bueno, vamos a hacer varios, para que haya varias oportunidades, porque aprendo de varios otras veces, que después siempre alguien reprocha que una fecha que no se fichó, que tal, pues entonces, como foi o feito de facer o festival yo musical o fin de semana, era de eso, de atraer xente, que non perderamos a ningún amigo que quixera vir e non pudera pola fecha. Bueno, pues o mismo vamos a facer con agosto. Seguramente vamos a facer dous magostos. Seguramente vamos a facer dous fines de semana de xornadas micológicas, porque hai moito que recoller. Aquí hai un montón de boletos, hai un montón de chantarela, hai tal que se terminan estropeando no monte porque non hai xente que sepan por onde están, e os que sepa e os que saben non queren decir delas. Pero nosotros temos boa fe, non somos tan pícaros. Pois pues o robellón ou calquer outra é fácil de poder atopala por aí, seguro que ademais disfrutades si hai convocatoria, como que me debido, seguro que disfrutades. Si ademais non cobrades ningunha entrada para poder facelo. Claro, non cobramos nada. Inda mellor. Solo queremos que a xente veña a vernos. Eu creo que un objetivo moi grande da xente que valoramos tanto o rural e o verde e a montaña, pois o único que queremos é que isto teña vida, teña vida, para que sea un sitio atractivo, que sea un sitio pois con vida, que sea un sitio donde en calquer momento escuites música en unha casa, que en calquer momento vexas un grupo de personas paseando polo monte, que en calquer momento pois vexas un grupo de xóvenes que veñen a facer pois calquera actividade por aquí pola zona. Entonces, pois ese é o noso objetivo a corto plazo. E estamos conseguindo. Eu vexo estos últimos anos que temos moi boa participación de xente. Aquí, estes anos de atrás, facíamos un campo de traballo internacional onde viñan xóvenes de todo o mundo a vernos. Esos xóvenes pois son uns embajadores que salen de aquí sempre alabando tanto a zona que veñen a visitar como as xentes daqui que os albergan e a xente de aquí que pasan o tempo con eles. E eso é unha forma de darse a ver pois fora de, incluso fora das nosas fronteiras. Dicíame un chaval que tuvo aí no campo de traballo, dicía: non fai falta levar comida no bolso, xa la topas polo camiño, como as fruta ou algo así. É verdad. cando ven en época de fruta e en época de, bueno, non solamente, non eso, sino que en calquera casa pois entras e ofrecenche a merenda. En calquera casa entras e preguntanche si tens fame, si queres comer algo, si queres descansar, si queres un trago de calquera cousa. O sea, entón, pois, eso diferencianos seguramente de outros moitos países o acolledores que son, sobre todo, a xente de Galicia e a xente do rural a nivel de todo o mundo, porque parece que a ciudad nos enfría. O rural é máis cálido para todas esas cousas, máis acolledor. A xente pois encontrase con valores que parece que estaban perdidos, que alguén che deixe entrar na súa casa, que o veciño teña as chaves postas no coche e un día che fai falta e dices: vai ali, arranco e marcho, que as chaves xa están postas. Pois ese é o valor do rural. Exactamente, señor. Sí. Pois aí tamén, bueno, que en fin, en toda esta festa houve un gran técnico de son, que foi Delfo, que foi unha persoa que soupo levar o son moi ben, moi ben. Que os artistas que veñen aquí con nós, xa conocen ben o funcionamiento de do que facemos, entón pois eso pois influye moito en que o evento salga ben, porque é todo moi axeitado. O feito de ter esa amplificación y ter esa ese evento totalmente cuberto, que non hai ningún momento de parón, de de ninguna improvisación, todo está un pouco medido. O amigo Delfo faino perfectamente. En outras ocasións viñeron tamén outros amigos de Villamartín de Valdeorras que tamén pois tiñan un gran conjunto, pero bueno, as cousas pois moitas veces pasan por varios por varias facetas, e a faceta deles agora mismo pois está un pouco fora do camiño da música, e entón pois non puderon acudir este ano. Bueno, pero bueno, ben bichos que músicos non faltaron. No. Sonido tampouco. Chema, enchémonos de subir a baixar escaleiras, eh? Sí. Bueno. Outro ano teremos que facelo en llano. Sí, facelle unha rampa, non? Bueno, felicitacións, Chema, por ese traballo que estás a facer. Estaremos en contacto, posto que queremos que os nosos ointes tamén saiban desas actividades novas que ou propostas de actuacións que tendes previsto. E ao mesmo tempo, pois eso, que nesa época, ao mellor, hasta somos capaces de provocar que algún dos nosos ointes e seguidores pois estén, se poñan en contacto con vosco para solicitarvos algún quiliño de castañas ou alguna desas extraordinarias setas que por aí se atopan. Sí. Todos estos eventos que tal, ao final sempre está todo amenizado. Non vayas a pensar que un magosto te vir a comer castañas e non vas a botar un baile. Acompañado de... Hemos falado... Acompañado de... Muy ben, muy ben, muy ben. Hemos falado con... En este caso... Temos unha agrupación de Lugo que temos la de man para todas as cousas, porque nos siguen a donde vamos, que é unha agrupación moi boa, moi boa. Son sete integrantes. Chámase Viuteiro. Viuteiro, sí, señor. Moi ben. Ensaian moito, por eso tocan tan ben. Moi ben. Non é casualidade. Vale, vale, vale. Temos outra agrupación que son os Xílgaros de Lugo. Fíxeme unha ilusión, coñecerei o jefe. Son unhos armadanzas terribles, porque non solamente tocan, sino que che fain rirte hasta partirte de risa. Moi ben, moi ben. Pois moi ben, moi ben. Entonces, pues, agora, para estes seguintes eventos que vamos a facer, pois... Pues, tanto para as Xornadas das Setas, como do Magosto, como para as Rutas de Senderismo, sempre vai haber un pouco de música para poder amenizar un pouco e que a jornada pois sea máis entretenida. Moi ben. Pois moi ben, Chema. Agradecémosche moitísimo. Foi un grandísimo placer que estuveras aquí connosco. Sí, foi. Agradecémosche bueno, a túa colaboración de hoxe. Conto estar máis veces porque claro, o gusto é mutuo e teño moitas cousas que contarvos, porque si me permitides, quero ser un embaixador voso. Hombre, de aquí, tanto. De Cervantes, dos Ancares, a la comarca de Becerreá. Porque claro, vexo que é a única maneira que temos, axudándonos de vosoutros, vale, de que esta zona colla un interés, e que esta zona sea conocida, e que esta zona a xente que veña aquí veñan xa confiados de que o van a pasar ben. Muy bien, que van a encontrar xente con moitos valores. Pois pues moi ben. Que saibas que xa no seu comenzo fai 15 anos, estivemos aí con Antonio Álvarez precisamente para que aquilo tivera un certo éxito, e de feito, moitísimas persoas que coñecimos aí, para nos quedou bueno, no seu momento, entrañable recordo e un agradecemento inmenso desas persoas maiores que nos atenderon, e que foi para nos unha felicidade comprobar que bueno, que nos recibiste desde moi ben. Exactamente. Muy ben. Hoy, mira, discúlpame que interrumpa, teño que decir que ayer falleceu precisamente a presidenta de honor da asociación. Vaya. Que ten Antonio, que é a Asociación Castaño Nogal, que nosotros somos primos, Serafina, que xa pues, tiña unos cantos de anos, pues as nosas condolencias a toda a familia e a vosotros mesmos, de verdade. Sí, foise con moito cariño de moitas persoas que viñeron a despedila e bueno, nosotros pasamos o día ca familia con Antonio, cos irmáns, pues, cas persoas queridas de aquí, e foi un día emotivo por ese por esta cuestión, pero bueno, as cousas siguen adiante. Vale. Exactamente. Antonio é unha gran persoa con un gran cariño por as cousas que fai, e con un gran cariño por seguir adiante ca asociación, e entonces pois isto é un complemento do vos mesmo, pero as cousas siguen adiante. É un complemento de vos mesmos, e ademais é algo que eso axuda, que esa colaboración e esa participación rural é da natureza, é conveniente que siga existindo. De verdade, condolencias para todos vosotros, si ves a Antonio, gracias. Pues dallas nosas. Sí, por supuesto que sí. De verdade, pues muy ben, Chema. Unha aperta grande, xa sabes, bueno. Seguiremos incomodando máis adiante. Eso. Sí, muy bien, muchas gracias, un placer falar con vosotros, además síntome muy cómodo falando con vosotros porque o feito de ter cousas en común, sí. Vivilas xuntos, pues da unha confianza que gusta, sí, y así, pues, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Una aperta grande, hasta luego. Hasta luego. Radio Samboy. Apunta els teus fills i filles als cursos de natació del complex esportiu Valdiri Aleu. Cursos per a totes les edats i nivells en diferents dies i horaris. També cursos per nadons de 6 a 36 mesos per poder gaudir de la familiarització amb el medi aquàtic del teu nadó i amb la teva presència. Estàs embarassada? Al complex esportiu Valdiri Aleu tindràs l'oportunitat de fer classes de matronatació per tal d'arribar en les millors condicions físiques al part. Aprofita per reservar la teva plaça. Per a més informació, truca al 93-630-2838. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Bueno, baixamos un poquinho música e vámonos ir ás terras de Cambados. E vamos a falar ali, pois, con un cantante. Un actor. Sí, cantante, actor, en fin, que vai existir na gala de Merche, tamén. Ajá, moi ben. Pois vamos a falar con ele e darlle boas tardes. Boas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Pepe Cacabelos. Sí. Bueno, sabíamos que había personas que estaban interesadas en participar en esa gala de aportación para nuestra querida y grande admirada Merche Álvarez, pero no sabíamos que Pepe Cacabelos también iba a participar. ¿Que vaya a participar como cantautor, como músico? ¿Cuál es a tu faceta en este grande evento? nesta pois, pois, pois a miña faceta, nada, eu son músico, non, atorno. No, no, de verdade que no, xa me gustaría, pero no, no. Solamente todo se andará, todo se andará. No, no, xa, xa está a cousa complicada. Pero bueno, sí, sí, no, vamos a botar unha man aí con Merche, xa botamos aí. Hai como 15 ou 20 días. Uh-huh. Propuxeron, vamos, no momento dicen que sí, porque me parece algo que hai que facer, hai que apoiala sempre. Hombre, e tanto. Bueno, pues enhorabuena, parabéns e felicitacións por esa túa desinteresada colaboración que vas a facer precisamente nese traballo que lle compre a Merche, porque Merche merece, ou non, por ser quen é, porque, bueno, parece ser que a administración non quere tomar nota de que eso é importante. Ademais, nesa primeira ocasión que se chegou ali a Corea, pois tivo uns resultados positivos, lóxicamente a partir de aí xa se pode, bueno, xa comeza a erguerse, camiñar con acoxido con alguén, pero que antes non era capaz nin de moverse, non? Sí, bueno, aparte que porque é unha rapaza encantadora, é unha rapaza supervalente, está lutando, loita moito polos demais, para unha vez que tamén pode buscar algo para ela mellorar a súa vida, que eso creo que a todos nos pode pasar en algún momento, que todos precisaremos de axuda aos demais. Claro, sí, é verdade que, non sei, esa administración non pode, tampouco controlo moito, pero creo que o que está facendo ela é algo moi valente, porque está exponendo a un tratamento que seguramente beneficiará os resultados no futuro, ao resto da xente que teña ese problema. Tanto que sí. Claro, claro. Bueno, que xunto con moitísimos máis actores e cantautores, non? Como, sí, por exemplo, a Carmen Penín con Dous na Fronteira, o Jorge Casal, o Carmela Joanxo, e además con ese presentador estrella, non? Pablo Piñeiro. Sí, a verdade que sí. Que un luxo poder actuar a ellos, ainda por riba de facer algo para beneficiarla, pois os demais tamén, justamente tamén nos sentimos algo beneficiados por eso mismo, sabes, que creo que é fundamental. Bueno, esa túa grande aportación, pois, desinteresada, hai que valorarla. Ademais, no Auditorio da Xuventude, non? Aí en Camas. Pois vai a ser un grande. O día 24, non? A partir de que horas? Creo que a partir das 9 da noite. A partir das 9 da noite, sí. Sí. Para un vídeo solidario tamén, para caudar fondos. Uh-huh. Sí, a ver si chegamos canto antes a mandamos para Corea. Sí, home, o callao. Ese é o que precisamos. Sí, sí. Se aí dixemos, falamos con ela a primeira hora, non sabes? E dixemoslle que, bueno, dinos algo, e dice, pois, que se metan na miña páxina e que merquen, pois, algún número da lotería que fan eles, que teñen eles. Bueno, pois, a verdade é que algo da porta. E tamén se pode poñer en contacto, pois, aportando eso, como lle chamo ela, a fila cero, non? Sí. Que tamén se pode facer algo, moi ben. De verdade que estades moi moi concienciados, porque xuntar a tanta xente para poder facer esa gala, pois é importantísimo, e ademais a concienciación popular axuda moitísimo, non? Mágoa que a administración non tome nota e diga, bueno, pois eu tamén aporto algo, non? Mágoa de eso, non? Claro. Sí, un pouco eso. Bueno, eso tampouco sei como están as cousas neste momento. Eu sei que o Concello de Cambado sí que se apunta a todo, a verdade, sí, que está facendo unha labor moi boa con isto, porque está apoiando moitísimo. Uh-huh. Pero sei que as administracións públicas, non sei porque non... Non sei se non está aprobado o tratamento aquí ou... Non é solamente... Non tiñe nin idea. Non é solamente que non aproben ese tratamento, sino que con respecto ás enfermedades raras, entre elas esta, a atrofia muscular espinal, pois parece ser que non empregan os cartos que deberían empregar para poder facer investigacións, para que poidan chegar a resultados positivos. Se noutro sitio hai cousas que poden axudarnos... Non sei por que esa reticencia, non? É que, non sei, aquel país non está... Jolín. Non miren o país, que miren a persona. É que, sí, que miren resultados tamén. Creo que a administración o que ten en xeral é un pouco de falta de empatía, ¿sabes? Sí, eso. o tema de que como é unha persoa sola, pero sí, unha persoa sola, pero cando esa persoa é teu fillo, tua nai, teu irmán, a todos nos cambia un pouco o punto de vista, non? Porque aí eu coñecín a varias persoas aí, coñecín, sí, sí, por exemplo, a Tiago, coñecín sí, tamén outra nena que era xemelga, coñecín outro chaval que era de Ourense. Tiño coñecidos varios desa mesma asociación. Sí, claro, xente, pero claro, debe ser que isto debe ser como todo, que se non sí, se unta xente, pois mira un pouco para outro lado, non? E non debería ser así. No. O sea, porque eu non digo que a administración lle abone todo, pero dice, mira, vamos a dar tanto. Sí. Bueno, e o resto, pois, vaise facendo, se ben se fai en galas, ben se fai, o mellor, algún partido de fútbol, moitas das cousas. Sí, hai moitas cousas que se poden facer, a verdad que sí. Sí que é verdad que a xente pode pensar, joder, outra vez, non sei que tal. Creo que un pouco máis ter esa conciencia de que sí, de que cun pouquiño que poñamos, con unha pequena aportación mínima como podo facer calquera dos que vayamos a actuar aí ou calquer cousa, pois poder facer algo. O importante é moverse. Exactamente. Porque vosotros poñeis o vosso tempo, o vosso talento. Claro. Bueno, sí, vai, intentamos axudarnos na medida do que podemos, non? Eu, claro, eu tentaré tamén levar aí que salir a mes para que os venda, que recaudes tamén sea para ela, sabe? Claro. Que pouco, na medida do que poidamos todo, ojalá pudiéramos ter os cartos e poder poñelos xa, pero sei que unha familia que pasa mal, que non teñen os recursos económicos que ten outra xente que pode, bueno, nin ela, nin eu, nin prácticamente moita xente deste país, non? Sí, claro, sí que se, entre todos hai que facer algo. Exactamente. Entre todos hai que poñer un pouquiño de, que era o que falábamos antes, a administración poñer un pouco de interés. Sí. Porque a xente, se a administración pon un pouco de interés, a xente vai de atrás. Claro. Pepe, sí, fálanos de ti mesmo. Dinos, acabas de decirnos a verdade é que non puxamos música túa, non tiñamos a verdade é que tes que disculparnos non pasa nada, é importante Merci, Fálanos que bueno. A parte de que Merci sea importante, máis que nada porque, jolín, falamos de Pepe Cacabelos e non dixemos quen é nin cuáles son os seus exitazos do seu traballo musical, cantautor, bueno, cales textos publicados, sí, etcétera. Dinos, por favor. Bueno, pois a verdad que é unha cousa un pouco tardía, porque me levo tocando a guitarra desde rapaz, pero para min, pois, na casa, eso. Desto que sempre tes espiña esa no corpo de querer sacar algo teu, algo propio de un, eu pensei que non sabía compoñer, gracias a un amigo meu da infancia, que Pachi García Alice, que é un productor bastante importante, estuvo nominado al Goya e tal, é moi amigo meu deste rapaz. Un día comentando, eu dixome, oño, pois compón algo e miro se facer unha producción, eso. Douxeme por facelo no antes da pandemia, xusto antes. Tiña todo grabado, pero non pude sacalo porque, claro, unha vez que faz unha cousa desta, sacalo nese momento, é un pouco disparar ao aire. Claro. Así que, o que a mí me reconfortou foi a frase que me dixo o meu amigo, que, claro, son cosas que te marcan un pouco na vida, non? Me decía, cando acabou de grabar o disco, e mo pasou, me mandou, díxome, toma, si eres inmortal. No, o sea, claro, no me entendía un poco. Claro. Intento ser humilde, pero é certo que unha vez que salen as túas ondas ao espazo, xa están aí, o sea, non hai nadie que as poida parar, no espacio, non hai nadie que tal. Parece bastante poético, sí. Como a mí me gustan eso, as letras, a poesía e todo eso, pues gustoume, empezando, ainda que sea con esta edade, un pouco como poño no meu perfil, que tachando os sueños da lista. Estou tachando sueños estos últimos 2 anos, pero unha velocidade de vértigo. Sí. Pues alegrámonos moitísimo e felicitámoste por ese traballo, de verdade. A ver se si despois collemos algunha música túa e tamén lle damos publicidade aquí e coñecemento. Porque do que non se fala non existe. Eso é verdade. E entón, si podes te ir a tocar o Rolling, que se non pos carteles non se entera nadie. Nada, se entera nadie. Entonces nos queremos falar de ti tamén. Pues te agradezo, alma. De verdad, sí, sí, que, no. Bueno, sabemos de... Bueno, eso, gracias a esa colaboración y esa cosa. Xa coñecemos a moitos dos que participarán. Por certo, levamos moitísimos anos tratando con él, aposto que sí, estivemos dentro do primeiro ano naquela gala que se fixo, que se fai en decembro. Sí. Estivo Armando precisamente presentando. De feito, bueno, está desfacendo moitísimas cousas en Cambados a prol de Galicia e a prol precisamente de Merche. Merece, claro que sí, pero tamén hai que poñer en valor agradecervos moitísimo a vosotros. Exactamente. Que desinteresadamente participades nese traballo tan importante. Como eles son os importantes. Sí. No, bueno, no, no, importante non somos nós. Sí, importante, sí, a la por que se pode facer é eso, que axudar o que se poida. Exactamente. De verdade que está moi ben. Ademais, bueno, coñecemos cousas de ti non somente por eso, porque que nos informou tamén Merche e Armando que estuve, sino tamén por as túas actuacións, porque hai moi pouquiño, me parece que traballaches nunha sala en Cambados. Sí. Na Tres Crei, unha sala de concertos de Cambados. Atuei aí, atuei no Náutico o día anterior tamén, no Náutico de San Vicente do Mar. Xa ves, no San Vicente do Mar, que eso é un estrellacto, non? Para sí, todos os... Eso é como outro soño máis que tuven que te tachar da lista. Sí. Ai, moita sala, pero... Pues, felicitación. Chamanlle as Vegas de Galicia, non? Sí. No, sí, é como un santuario para os músicos, eso aí actúa todo Dios. Sí, actúa, sí, sí, sí. Desde Leiva, Iván Ferreiro, sí. Absolutamente todo o mundo, e claro, verte no outro lado, eu sempre fui aí como, de feito, coñezo a Miguel, o Pudor, sí, sí. Sempre estuve aí mirando concertos, e de repente verte outro lado. É un pouco como da un pouco como de respeto, como de vértigo. Sí, sí. Notas te estrella, non? Sí, señor. No, realmente o que te notas é moi pequeniño. No, pero pequeniño. A verdade é que a sensación ten que ser extraordinaria, non? Porque sí, San Vicente do Mar, pois, además, vale. Todos os artistas, non somente os galegos, ¿eh? Sí, sí, sí, todo o mundo lle gusta actuar aí, o sea, sí, sí, sí. O sea, que é un santuario para debe ser polo cheiro do marisco, non? Sí. No, a verdade é que é un santuario, de verdade que sí, sí. Felicitacións, porque actuar aí non é tan fácil, ¿eh? Non é doado. Pois noraboa, felicitacións, moitísimas grazas por a túa aportación e por o teu traballo, de verdade. Moitas gracias a vos. Vamos, que xa che digo, xa che roubaremos algunha peza eso, para poder editala aquí. Pero vouche dicir unha cousa. Sí. Nosotros somos talismán, ¿eh? Ah. Pues... Sí, sí. Eso que che está a dicir Armando, pois non é ningunha broma. A verdade é que as persoas que a todo agora tivemos a ocasión de entrevistalos ou falar con eles, en un tempo medianamente prudencial, pois sí. Acadan algún premio, algún agasallo, algo, sí. De verdade que temos unha lista enorme, ¿eh? Pero grandísima. Pregunto yo a Carmen Penín cando fales con ela, verás. Vale. Verás, cando a entrevistamos a primeira vez, viña de Italia, ou viña de fora. Pois, o Carón, despois de publicar unha cousa, pois foi premiada nun evento musical. De verdade que... tú comentei a ella, verás ti que temos unha lista bastante interesante, non? Mira, poñeche por exemplo... Poñeche por exemplo hasta en Xugueiras. Entrevistámolas cando viñeron aquí a Terrasa, nunha celebración que fixeron, e dixémoslle que era del Talismán. Pois mira, tío, o exitazo que están tendo últimamente. Pues mira, sí, a verdade é que sí. Bueno, é coincidencia, Pepe, é coincidencia. Todo suma. Eu encantado, se teño que tocar algún día por Cataluña, vamos. Encantadísimo. Bueno, serás ben, como mínimo aplaudido por nosotros. Bueno, e tanto que sí. Pepe, un agradecemento inmenso e enorme. Desexámoche moita sorte, moitos éxitos no teu traballo. Aínda que dices ti que, bueno, sí. Cumprindo soños, seguro que seguirás cumprindo moitos máis. Sí, señor. Sabrás como vas a cumplir moitos soños. Moitos máis. Pues moitísimas gracias a vos, de verdad. Moitísimas gracias. Gracias por lo que estáis facendo. Que para min é darnos un pouco de visibilidade a o que está pasando aquí, e dar un pouco eso de un puxón para arriba a Galicia AME e máis a Merche, a todas a xente que necesite por calquera outra enfermedade ou que sexa. Moi ben. Sí, señor. Volvo a repetirte, moitísimas gracias. Como xa temos o teu contacto, xa sabes, en algunha ocasión voltaremos outra vez a incomodarte para que nos fales de seguro que de algún éxito ou de alguna intervención importante. Moi ben, eu encantado da vida, moitas gracias a vos. Unha aperta. Unha aperta. Gratiñas. Chao, chao. Nosa Señora Valeime. Nosa Señora da Barca, Nosa Señora Valeime, que Milagreira ría, barca que entra en cap mariñas, entra en milagre la ría. Bueno, Xulio, penso que para voxe xa demos cumplido, non? Eu coido que sí, que xa cumplimos. A verdade é que desexamos que todos os nosos ointes estiveran satisfeitos e contentos coa nosa participación de hoxe e que a vindeira semana voltamos á mesma hora. De 4 a 6 da tarde estaremos aquí con máis noticias, máis novidades, con máis entrevistas e cousas Pero temos que disculpar o noso compañeiro. Ah. El líder da capital da Ribeira Sacra de en Monforte de Lemos, a Xosé Manuel. Xosé Manuel, que eu non puido hoxe intervir, está, pero que está na nómina do noso traballo, que ademais é un correspondente casi imprescindible para a nosa emisión Galegos Novais. De verdade que sentimos moitísimo que hoxe non pudera intervir neste primeiro programa desta seguinte tempada 2022-2023, pero que saiban todos vostedes que sí, que o teremos. Que o teremos. Estará con nosotros. Darlle as gracias, como non, a Fernando. O noso técnico. O noso técnico, que sin él non podíamos salir ao aire. Claro que sí. E a ti, Xulio, pois tamén, como non, pola parte que che toca, bueno. Pois tamén, graciñas. E este queñes falou, Armando Fernández, e así que, amigas e amigos, sexan felices e deico xoves que ven. Radio Samboy.